Baixamos outra vez a música de Son Deseu, que sí, estamos hoxe disfrutando do novo disco, non? Sí, deste novo disco que é unha beleza. Unha beleza, sí. Desde logo. Pero sírvenos para presentar a seguinte conversa, bueno, o seguinte contertulio, o señor tenente de alcalde, non? Sí, señor tenente de alcalde. Vamos a falar con don Roberto Rivas. Roberto Rivas. Moi boas tardes, don Roberto. Roberto Castro, de Rivas de Sil. Ah, Roberto Castro. Ah, claro, sí, sí, sí. Que no es poco. Apuntou... Sí, Roberto, bueno. Mandármolo así. Cousas do directo. Moitas gracias por atendernos, benvido. Moitas gracias a vos, é unha oportunidade fermosísima poder falar ca xente que está, pois pues eso, a 1000 kilómetros de distancia danos. Bueno, sí. Pois sempre somos sensibles ás comunicacións e as cousas que se fan en Galicia. En este sí. Caso, hai que destacar un feito importantísimo que facedes cada ano, que xa levades bastantes, a Festa da Cereixa, non? Sí, a Festa da Cereixa do Aceite, pois pues, unha festa, para noso punto de vista, moi fermoso, unha festa que facemos aquí a carón do río Sil, que todos sabedes que o río Sil é o que leva a auga, ainda que o Miño é o que leva a fama, o río Sil, o noso río Sil é o que leva a fama. E diante de esta praia fluvial de San Clodio tan fermosa, pois facemos unha celebración adicada a estes dous produtos, a cereixa e máis do aceite, pero que realmente é unha excusa que nos sirve para enseñar pois todo o bon que temos aquí neste concello en canto a produtos agrarios, artesanais e tamén a nosa paisaxe, que é unha paisaxe fermosísima. O concello é Rivas de Sil. E a capitalidade é San Clodio. E encima de ser pequenos temos dous nomes. Eso para promoción costa moito, bueno, que a xente identifique isto. E a localidade de San Clodio, porque está ao corón dun encoro, está ao pé dun coro. Sí, aquí é donde un poquinho máis adiante, poucos kilómetros máis adiante, comezou o encoro de San Estevo. E hai un peirao aí para o corón donde se fai a celebración, non? Un poquinho máis adiante tamén, sí, pero aquí mismo non. Ainda que, bueno, aquí se poden practicar actividades de piragüismo, actividades acuáticas, por aí o peirao está un poquinho máis adiante. Sí. Uh-huh. Que ten aí un pequeno restaurante. Augas Vestas. Aquí temos un restaurante, un edificio feito polo concello, sí. Que ten unha concesión administrativa que realmente pues, está rexentado por unha persoa que está facendo un traballo encomiable, que ten oito persoas traballando, que caray, para nós, desde a nosa perspectiva, oito empleados dunha empresa, eso é, sabes que as pequenas e medianas empresas son as de menos de 50 traballadores, para nós unha empresa de oito é unha gran empresa. Claro, estamos, a verdade que moi rural, no rural son postos de traballo importantísimos, claro que sí. Claro que sí. Bueno, contenos cousas importantes que, bueno, a xente que se atreva a participar, bueno, a disfrutar de esa exposición, seguro que aparte de probar as cereixas, e o aceite con denominación de orixen, ¿verdad? Pois hai unha selección especial dos produtos. Sí, efectivamente. A ver, nos, o principal recurso, o recurso económico desde o punto de vista agrario que temos é o viño. Estamos na Ribeira Sacra, claro, sí, realmente o viño pues, é o sustento económico, ou polo menos o complemento económico de moitas familias aquí, ¿no? Pero a cereixa é o que nos fai un pouco singulares dentro da singularidade de Ribeira Sacra, nos fai un pouco singulares, ¿no? É decir, sí, nos aquí sí. Temos un microclima que, pues, un... Ten unha serie de influencias mediterráneas, ainda que estamos un poquinho longe do Mediterráneo, bueno. Pero que sí que ten unhas características que fai que se den produtos tan dispares como, por exemplo, a laranxa, que sería máis propio do Levante. Aquí temos laranxas, non en explotación, pero sí temos laranxos que dan unhas laranxas que son realmente moi ricas, ou limós, non? Sí, pero, sí, bueno, sí. O tema da cereixa pues, é algo que realmente estamos intentando potenciar e que, bueno, pues que pouco a pouco se vai abrindo camiño, están xurdindo... persoas que se están adicando profesionalmente máis quizás o tema do aceite que o tema da cereixa, pero tamén o tema do aceite tamén o temos moi enfocado hacia a produción de variedades autóctonas, que fundamentalmente as variedades son a brava e a mansa, que lle chaman aquí, que non teñen nada que ver con estas outras variedades que se plantan de sitio industrial. Pero estamos intentando potenciar, como decía antes, a singularidade moi específica destas variedades autóctonas que lle dan ao aceite un sabor especial, unas características propias y que realmente pues uh-huh. pueden ser o sustento de vida, como es precisamente pues una persona que se llama Miguel Rodríguez, que ahora mismo pues montó una empresa, un almacén, un colleiteiro, efectivamente, sí. que realmente está yendo, pues, por ejemplo, ahí está recién llegado de alimentario, también este tan importante que tenés ahí, claro, ahí en Barcelona, precisamente. Claro, claro, claro. ¿Cuántos años llevan haciendo ya esta celebración? Pues ya vamos por hace 6 años. Claro, a veces también empiezo a pensar a miña vida, digo, bueno, pues a miña vida ya está vinculado ao concello desde o principio, porque eu recordo cando empezábamos con ilusión con este proxecto da Festa da Cedixa, xa estábamos no concello aí traballando, e bueno, pues, pues realmente os anos pasan rápido, e bueno, pues podemos estar razonablemente satisfeitos, porque nos intentamos con esta festa conseguir dúas cousas: unha, a promoción dos nosos produtos agrarios, pero outra tamén moi importante é reclamar que temos un recurso turístico moi importante, que é a nosa praia fluvial, que está acollendo cada vez máis visitantes e que realmente é un lugar que merece a pena ser visitado para poder pasar un fin de semana de lecer en compañía da familia, dos amigos, porque é un espacio pues natural, con un montón de actividades, con un montón de, bueno, parque infantil, parque biosaludable, unha área de autocaravanas. Uh-huh. Estamos construindo ahora o primeiro camping da Ribeira Sacra, que cunha inversión con fondos propios do concello, que vai estar chamado a ser pues un lugar importante para poder visitar, sí, claro, un reclamo para poder visitar un poco, claro, los grandes territorios, los turistas, claro, que, porque San Clodio realmente está en una esquina de Ribeira Sacra, por lo tanto, desde este camping se podrá escoller como lugar de pernocta para poder visitar los dos recursos turísticos más importantes que hay aquí en la zona, que son Ribeira Sacra por un lado, e o Caurel por otro, Caurel, que también es un recurso muy importante. Que, ¿no?, queda muy a man, además. Sí, sí, sí. Queda, sí, muy, sí, a man, además, sí, sí, sí. Además estamos trabajando desde el concello, en colaboración con los concellos de Quiroga, de Folgoso do Caurel, pues na consecución do que podría ser o primeiro xeoparque do noroeste peninsular, que, bueno, pues é unha distinción que fai a UNESCO e que realmente pues é un proxecto no que estamos moi ilusionados, vai a dar a este territorio pequeniño de 3 concellos, 6.000 habitantes en total, pero que realmente lle vai dar posiblemente unha proxección ao noso territorio moi importante desde o punto de vista turístico, cultural e divulgativo da nosa riqueza xeolóxica, non? E consolidación, ademais, que eso pode representar despois postos de traballo e un asentamento da poboación, lóxicamente. Claro, porque neso ao final é que no que o que te move a traballar con ilusión por as cousas, non? É dicir, unha persoa que naceu como min no rural, que vive no rural, que quere seguir vivindo no rural, quere seguir tendo oportunidades, que a xente non se marche de aquí, porque claro. Cando collemos o concello xa hai aproximadamente 20 anos, Río de Janeiro teña pues 1.800 habitantes aproximadamente, ahora estamos en 1.000, realmente, claro, si esto en porcentaje es una barbaridad, ¿no? Claro, entonces claro. Estás intentando pues conseguir, xa non medrar, pero por lo menos que se asente a población y que esto non vais a unos niveles que sean insostibles para poder seguir sobreviviendo aquí, ¿no? Eso estamos trabajando con ilusión, pues intentando conseguir, pues eso, que esto aguante, que a veces es muy difícil. Exactamente. Falábamos de ese parking de caravanas, ¿no? Se quiere decir, ¿no? Sí, aquí que hay en la área, en la playa fluvial hay un parking de caravanas, pero sí, que nos estamos ahora mismo, precisamente empezamos las obras ahora, un camping que tiene también un área de caravanas, pero que sí, tiene son unos bungalows, sí, también, bueno, una inversión de 700.000 euros, ajá, para un concello como este, hombre, en fondos propios es una cantidad de muy considerable, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero que realmente fomos haciendo economías, desde aforrar no gasoil, la calefacción, sí, sustituyendo por peles, hasta aforrar no consumo eléctrico do alumeado público, claro, generou unhas economías que nos permitiron, aínda que, bueno, que a Xunta non nos axudou demasiado, pois realmente permitiunos acometer con fondos propios unha obra tan importante como esta, amén de que están outras subvencións pedidas para afloxar un pouco a carga para o concello, pero nós xa temos a obra adjudicada, pase o que pase, nos ímola executar, e vai supoñer pois un camping de 100 plazas, entre bungalows e autocaravanas y o que simplemente tiendas de campaña normales, que bueno, que realmente vai prestar unha cobertura a algo que do que era moi necesitada a Ribeira Sacra. Entonces nós entendemos que desde o punto de vista económico que vai ser un sigo importante para, sí, sí, sí, para este concello, ¿no? Hombre, sí, además que vai reclamo vai, para que vai haber emprego chegar, tamén. Sí, sí, sí, sí, aunque sí, sea temporal, pero vai haber un emprego. Sí, sí, está claro. Eu animo a todo mundo que veña a coñecer isto para que saiba o que temos aquí, para que saiba a riqueza que hai aquí e que realmente pues merece a pena pasar por aquí unos días e coñecer as nosas montañas, os nosos recursos, neste caso que decía antes, xeolóxicos, sí, pero sí, tamén os nosos recursos etnográficos, culturais, uh-huh. E que, bueno, que temos un montón de actividades, tanto co Concello de Ribeira de Sil, como de Quiroga, como de Folgoso do Cabrel, uh-huh. Onde unha familia pode pasar unos días aquí na nosa compañía, pues, muy realmente muy agradable. Muy agradable, sí, exactamente, sí, señor. E ademais, fora estrés, fora todo eso, claro, claro, claro. Limpia sí, la sí. cabeza, vamos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, efectivamente. Poñer todo en orden. Que, don Roberto, que lle agradecemos moitísimo que estivera connosco nesta nosa humilde radio. O que pasa é que, bueno, pues sabemos que vostede está moi ocupado, sí. Ten outras celebracións que has que acudir, pero bueno, pois pues que para nós foi un placer e unha honra telo aquí nos nosos micros. Que saibades que estaba montando un rollo na presentación dun libro de unha veciña, estaba montando un rollo e dixe, bueno, espera, que teño que parar de falar. Sí. Cosa que seguramente o público agradeceu, pero que teño que parar de falar, que teño que atender os amigos de Cornellá, que nos están facendo unha entrevista, que a mí, o que decía ao principio da entrevista, que é un auténtico placer poder falar un pouco ca diáspora, non? Que xa temos o seu contacto, pues non lle sí. incomodamos máis, agradecemoslle moitísimo sí, que perder este minutinho conosco, informando a toda a xente dese grande fest, desa grande, da 16 anos, de festa sí, da Cereixa e do Aceite. Do Aceite, sí, aí, señor. En Ribeira de Sil. De paso... Sí, sí. Que lle dé unha aperta a todos os paisanos aquí, desde a diáspora a todos eles. Moi ben. Sí, sí, efectivamente. Pois pues moitas gracias a vos. Veña, ata outro momento logo. Cando queirades. Veña, apertas. Vamos a despedilo con música e continuamos. Pues que continuamos, eso. Pois esta música é a que estamos a escoitar hoxe, sí. Que é o novo traballo de Son de Seu, Beiralúa. Beiralúa, sí. Beiralúa. Ten moitísimas connotacións de recollita galega. Sí. Temos que mandar un saludo a Vos Aires, eh? Sí. Hai unha señora que se chama sí. María Cristina López, sí. Que nos está mandando saúdos desde Vos Aires. Pois un saúdo cordial, John Vico. John Vico forte de... para ela, que sepa que aquí desde España, pois... Pues vamos, les mandamos todos os bicos de estos galegos. Estas ondas galegas tamén agradecen precisamente a escoita de outras persoas que bueno, que están interesadas pola nosa cultura, intentamos que todos eles disfruten un chisquiño das nosa teima, non? Por exemplo, estábamos a falar precisamente de Son de Seu, que ten este disco que acabamos de falar del. De estrenar. Beiralúa. Tamén falaremos despois, bueno, na seguinte semana, porque xa nos queda moi poquinho tempo. Sí. Falaremos de outro disco que saiu no lo sabes, unhas rapazas, tres mociñas que se chaman Tanxugueiras, ¿no? Tanxugueiras. Acaban de presentar o seu primeiro disco, e falaremos dese primeiro disco no seu momento. E a ver se podemos falar con elas, que nos falen do disco. Ah, vale, vale. Miraremos a ver. Pues intentaremos, así. Vamos a continuar con outra peciña máis de música, que nos queda moi poquinho tempo. De seguida nos tenemos que despedir, ¿no? Sí. Vamos alá. Hay musiquiña. Queridos ointes, foi unha tarde, un serán agradable, sí, con señor. Conversas e con noticias e con entrevistas interesantísimas. Nesta ocasión, poetas, escritores, un oso o estrelampar, danos a Tamara Andrés. O disco de estrea de Son de Seu, que se titula Beira Lúa. E vamos a despedirnos de todos vostedes con a última peza que lle poñemos para que escoiten de Beira Lúa, que se titula Rumba de Ribeira de Pequín. Que moitos de por aí en Ribeira de Pequín saben onde anda, un pouquiño. Conhecédela, non? Conhecédela. Sí, como din os mariñeiros, non? Sí, conhecédela, non? Sí. Bueno, queridos ointes, ata vindeira semana. O vindeiro sábado voltaremos aquí. Tentaremos facer máis e mellor se posible. Mellor é imposible. Que pase unha feliz semana. Así que, señoras e señores, que a noite sexa o voso descanso e a rúa a vosa liberdade. Deico sábado que ven.